کی آواز بھی سن میرے فسانے پہ نہ جا، میری نظروں کی طرف دیکھ زمانے پہ نہ جا، دل کی آواز بھی سن میرے فسانے پہ نہ جا، نظروں کی طرف دیکھ زمانے پہ نہ جا، دل کی آواز بھی سن وقت انسان پہ، تالیا وقت انسان پہ ایسا بھی کبھی آتا ہے، راہ میں چھوڑ کے سایہ بھی چلا جاتا ہے،